program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 16 dzień października, jest piąta. Czas na serwis Trójki i Romuald Wójcik. Bezpieczeństwo kraju jest w centrum przyjętej przez rząd nowej strategii migracyjnej. Prokuratura ponownie przesłuchała Marcina Romanowskiego i postawiła mu 11 zarzutów. W serwisie też dwie trójki dla narodowych jedenastek, czyli remis naszej drużyny z reprezentacją Chorwacji. Rząd przyjął nową strategię migracyjną dla Polski na lata 2025-2030. Centrum tej polityki ma być bezpieczeństwo Polski. W przypadku zagrożenia destabilizacją państwa przez napływ imigrantów możliwe ma być czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Decyzja trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wcześniej, na początku posiedzenia rządu, premier wyraził nadzieję, że ministrowie dojdą do porozumienia, aby skuteczniej chronić granice, a także z czystym sumieniem podejmować nawet najtrudniejsze decyzje. Nie mówię oczywiście o przemytnikach czy o Łukaszence i o tych, którzy organizują tę presję, ale generalnie my wszyscy tu w Polsce pochylamy się nad tym problemem i wszyscy powinniśmy siebie tu w tej debacie też szanować. Celem strategii migracyjnej Polski ma być stworzenie przejrzystych, bezpiecznych zasad imigracji do Polski. Zwrócono uwagę, że nasz kraj w bardzo krótkim czasie zmienił swój status z państwa emigracyjnego w imigracyjne. Prokuratura przedstawiła posłowi Prawa i Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów. Były wiceminister sprawiedliwości został przesłuchany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty nie zmieniły się od lipca, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Nieco prokurator zmodyfikował kwalifikację prawną kilku z tych czynów, natomiast nie zmienia to faktu, iż mamy do czynienia z tymi samymi czynami. Działania w zorganizowanej grupie przestępczej, cała reszta czynów dotyczy przekroczenia uprawnień i dopełnienia obowiązków w związku z konkretnymi decyzjami podejmowanymi w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski nie przyznaje się do winy, uważa, że działania prokuratury są bezprawne z powodu wątpliwości dotyczących mianowania prokuratora krajowego. Grozi mu do 15 lat więzienia. Stany Zjednoczone dają Izraelowi 30 dni na zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W przeciwnym razie wstrzymają dostawy broni. Takie ostrzeżenie znalazło się w amerykańskim liście przesłanym izraelskiemu rządowi i podpisanym przez sekretarza stanu USA Antonego Blinkena i sekretarza obrony Lloyda Austina. Przez ostatnie dwa tygodnie 400 tysięcy osób było pozbawionych pomocy humanitarnej. Wcześniej Izrael odciął północną Gazę od świata wojskowym kordonem. 6 goli, czerwona kartka dla bramkarza i liczne zwroty akcji. Polska zremisowała w Warszawie z Chorwacją 3-3 w meczu czwartej kolejki grupy pierwszej Ligi Narodów. Kibice na Stadionie Narodowym przeżyli duże emocje, ale wielu z nich liczyło na 3, a nie jeden punkt dla biało-czerwonych. W porównaniu do sobotniego meczu całkiem nieźle. Myślę, że Nikola Zalewski to jest zawodnik, który będzie przyszłością tej kadry. Emocji dużo było. No wynik mi się nie podobał. Wynik nie był najgorszy, mógł być gorszy. Myślałam, że jak będzie jak z Portugalią. Przepiękny mecz, przepiękne widowisko. Nasi piłkarze dali z siebie wszystko. Powinniśmy to wygrać. Początek meczu był tragiczny, w drugiej połowie trochę lepiej. Tak grę naszej drużyny ocenia trener Michał Probierz. 7 minut straciliśmy 3 bramki, na pewno na tym poziomie nie powinny się zdarzyć. Ale z boku akurat czuć było tak z ławki, że jednak jesteśmy w stanie wrócić, bo widać było, że dobrze graliśmy w piłkę. Bramki dla Polski zdobyli Piotr Zieliński, Nikola Zalewski i Sebastian Szymański. W drugim meczu grupy pierwszej Szkocja zremisowała z Portugalią 0-0. W tabeli prowadzi Portugalia przed Chorwacją. Polska jest na trzecim, a czwarte miejsce zajmuje Szkocja. Wieliczka może utonąć w śmieciach. Władze miasta słynącego z kopalni soli podjęły decyzję o wstrzymaniu odbioru odpadów od mieszkańców. Miasto z powodu dziury budżetowej nie ma podpisanej umowy z firmami na wywóz. Mieszkańcy na razie gromadzą worki na swoich posesjach i w wiatach przed blokami. Zauważyłem właśnie, że przy niektórych domach się po prostu gromadzą pojemniki i tam ludzie wyrzucają śmieci. Na pewno nie jest dobrze, że będzie wstrzymany wywóz śmieci, bo się nam zrobi jakiś drugi Neapol, może jak to będzie dłużej potrwa. Bo śmieci muszą być wywożone, ale sądzę, że prędzej czy później to i tak odczujemy wszyscy. W końcu Wieliczka jest miastem turystycznym, także trzeba to też brać pod uwagę. No nie ukrywam, że jest to duży problem, ale też rozumiem, że brakuje pieniędzy w budżecie gminy, więc trzeba znaleźć jakiś kompromis. To jest pseudousługa. I co, i oni się kłócą i z nas mają ściągać jeszcze za co? Co dalej będzie, to nie wiem z tym. No to już płacimy aż ponad miarę. Ostatni raz śmieci od mieszkańców były wywożone w sobotę. Miastu na wywóz i utylizację odpadów brakuje 6 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano, szczególnie na wschodzie, trzeba uważać, ponieważ pojawiły się mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów, a lokalnie nawet do 100 metrów, a w zasięgu mgieł również zachmurzenie wzrasta do dużego. W środę z kolei zachmurzenie małe, na wschodzie i w centrum kraju okresami umiarkowane, czyli jak przetrwamy ten poranek, to powinno być lepiej. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie, około 13 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Już 5 minut po 5, kolejna godzina naszego spotkania przed nami. Do 6 jesteśmy z Państwem. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Dzisiaj środa, 16 dzień października, czyli 290 dzień 2024 roku. Dopiero minutę po 7 słońce dziś się obudzi i wstanie. Natomiast o 7.41 przewidywany jest zachód słońca. I jeszcze uzupełnienie kalendarium muzycznego. 16 października w 1962 roku urodził się Flea, czyli współzałożyciel, basista zespołu Red Hot Chili Peppers, który już teraz pojawia się w trójce. Scar Tissue to przed nami. Scar Tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your hill. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Coś mi świta w sieci. A w sieci przede wszystkim o spotkaniu Polska-Chorwacja. No i na wirtualnej Polsce czytamy. Powiedzieć, że spotkanie z Chorwacją było nieuczesane, to nic nie powiedzieć. Ten mecz wyglądał jak podwórkowe starcie 7 A z 7 B, gdzie za bramki robią tornistry, trenerzy, dla których dyscyplina taktyczna jest podstawą, a fundamentem defensywa, musieli ze zdziwienia przecierać oczy i rwać włosy z głowy. Tak naiwnie się dzisiaj już nie gra. Niestety znów potwierdziło się to, co już wiedzieliśmy. Nasza reprezentacja fatalnie gra w defensywie i znów nie tylko o samych obrońców chodzi. Czy my mamy jakiś plan taktyczny, jakąś przygotowaną strukturę meczu, pomysł? Niestety obrazki z Narodowego przypominały nieco złą lekcję w WF-u, gdy nauczyciel rzuca dzieciakom piłkę, a cała reszta jest improwizacją. No i właśnie o tym meczu Dariusz Tuzimek napisał właśnie w taki sposób. Zresztą cała kapit to jest smaczniej, więc polecamy jak najbardziej Państwa uwadze ten tekst, który został opublikowany na stronie sportowefakty.wp.pl, czyli komentarz do wczorajszego spotkania. Ale jak się okazuje, nie tylko reprezentacja wczoraj grała. Starszaki, to tak trochę nawiązując do tej nomenklatury, również odbyło się spotkanie w ramach spotkań reprezentacji do lat 21. Grad goli w Łodzi, biało-czerwoni zremisowali z Niemcami i wywalczyli awans. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zremisowała właśnie z Łodzi. W ostatnim grupowym meczu eliminacji Mistrzostw Europy biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie D i wywalczyli bezpośredni awans. O tym też oczywiście warto opowiedzieć. O tym, co się dzieje również w tych młodszych grupach. No i tutaj też jakieś sukcesy pojawiają, więc być może ta przyszłość nie jest aż taka zła. Przyszłość polskiej piłki, chociaż oczywiście każdy, kto interesuje się tym sportem, ma swoje do powiedzenia w tym temacie. NBP podsumował aktywność deweloperów. Jak wygląda sytuacja na rynku mieszkań, to z kolei Business Insider. Deweloperzy w drugim kwartale tego roku byli aktywni na rynku mieszkań. NBP policzył wydane pozwolenia na budowę i faktycznie budowane mieszkania. Odnotował, że nominalne średnie ceny transakcyjne wzrosły, zwłaszcza w Gdyni i Poznaniu. Jak się okazuje, to są te rynki, gdzie warto zainwestować. Popyt na mieszkania zmniejszył się, jednak był podtrzymywany przez wzrost wynagrodzeń. Relatywnie wysokie stopy zwrotu z projektów mieszkaniowych przyczyniły się też do uruchamiania nowych projektów, czyli jak się okazuje, cały czas opłaca się inwestować w nieruchomości. Donald Tusk zatrzyma napływ nielegalnych imigrantów. Poznaliśmy strategię, to z kolei Rzeczpospolita na głównej stronie. Polska nie zamierza naruszać międzynarodowych konwencji chroniących migrantów, ale zwiększy uprawnienia służb mundurowych w sprawach ochrony granicy. Wynika z wstępnej wersji strategii migracyjnej Polski na lata 2025-2030. Wcześniej słowa Donalda Tuska o zawieszeniu prawa do azylu wywołały burzę. Przypominamy. No a jeżeli chodzi o politykę krajową, to dzisiaj rozpocznie się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie wysłuchają orędzia prezydenta Andrzeja Dudy z okazji rocznicy wyborów parlamentarnych. Izba będzie pracować również nad projektem nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej, które dotyczą przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Posłowie zajmą się też projektem o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat. Projekt ustawy przewiduje unormowanie wieloletniej tradycji szczególnego honorowania obywateli, którzy właśnie dożyli takiego sędziwego wieku. Świadczenie, które jest planowane, ma wynieść 6246,13 zł. Będzie podlegać corocznej waloryzacji, więc 100 lat. No, tego możemy sobie życzyć.

Zapraszamy do reklamy. 17 października o 19 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi pieśniarka, etnomuzykolożka Weronika Grozdew-Kołacińska wraz z zespołem Musos, prezentując album Wandering Songs. Zabrzmią pieśni wyrosłe z wieloletnich doświadczeń muzycznych wokalistki, polskie, bułgarskie oraz greckie. Gościnnie wystąpią także Grażyna Augustik, Jarosław Bester, Sylwia Świątkowska i Rafał Grozdew. Bilety do nabycia na portalu Bilety 24. Zapraszam, Ula Nowak. Żegnamy reklamy. 5:30. Słuchają Państwo Trójki. Czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Stany Zjednoczone dają Izraelowi 30 dni na zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W przeciwnym razie wstrzymają dostawy broni. Takie ostrzeżenie znalazło się w liście przesłanym izraelskiemu rządowi przez sekretarza stanu USA Antonego Blinkena oraz sekretarza obrony Lloyda Austina. Chcemy podkreślić nasze zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną w Strefie Gazy, napisano w liście. Wojsko Izraela od 2 tygodni wstrzymuje lub utrudnia około 90% dostaw pomocy humanitarnej. Warszawski ratusz nie zgodził się na organizację Marszu Niepodległości, tłumacząc to względami formalnymi. Zgłoszenie powinno wpłynąć do urzędu nie wcześniej niż miesiąc przed planowanym wydarzeniem, mówi Monika Bojt, rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wszystkie 6 wniosków zostało złożonych błędnie w myśl przepisów ustawowych, ponieważ błędny był termin. Ustawodawca przewidział, że zgłoszenie dotyczące takiego zgromadzenia powinno wpłynąć do ratusza nie wcześniej niż na 30 dni przed datą planowanego zgromadzenia, a wszystkie te wnioski właśnie są przedwczesne. Szef sztabu organizacyjnego marszu Marcin Kowalski podkreślił, że bez względu na decyzję uczestnicy marszu i tak pojawią się w miejscu zbiórki. Stańczyk w paryskim Luwrze. W największym muzeum na świecie dziś otwarcie wystawy ukazującej wizerunki błazna i szaleńca od średniowiecza aż do epoki romantyzmu. Obraz Jana Matejki jest jednym z 300 eksponowanych dzieł. Zawisł w ostatniej sali poświęconej twórczości takich artystów jak Gustave Courbet, Francisco Goya i Victor Hugo. Pełny serwis Trójki o 6:00. A 6:28, sprawdźmy jeszcze pogodę i ostrzeżenie mgły, zwłaszcza we wschodzie kraju nam towarzyszą, ograniczają widzialność do 200 metrów, lokalnie nawet 100 metrów, a w ciągu dnia jak to będzie wyglądało? Zachmurzenie małe, na wschodzie i w centrum kraju okresami umiarkowane, na termometrach od 9 stopni na wschodzie, tutaj najchłodniej, około 13 w centrum do 15 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hektopaskali i niestety będzie spadać. Sierpień noc się mieszała z dniem, słońce rysowało mi na twarzy twój cień. Ty milczałeś, lodowaty Bałtyk nas kołysał do snu, fale odbijały echo zbyt dużych słów. Niewypowiedzianych łapie każdy szept, który rozmawiać. bardzo nie wiem jak rozmawiać z tobą, byś usłyszał mnie. Jak czarna chmura, co nad taflą wody niesie sztorm, tak może nasza miłość kończy się. To Bowska i Bałtyk w Trójce. Dzisiaj 16 dzień października. Dzisiaj między innymi Światowy Dzień Chleba. No to podejmiemy temat żywności. Polacy marnują rocznie 3 miliony ton żywności. Jednocześnie aż ponad 6,5% Polaków żyje poniżej progu ubóstwa. Tak wynika z najnowszego raportu Nie marnuj jedzenia 2024. Raport został przygotowany z okazji Światowego Dnia Żywności i opublikowany przez Federację Polskich Banków Żywności. Można powiedzieć, że wzrasta nasza świadomość, coraz droższa jest żywność, coraz wyższe jej ceny powodują, że coraz bardziej dostrzegamy to, że nas na tę żywność nie stać. Wyjaśnia Łukasz Sołtysiak z Federacji Polskich Banków Żywności, który dodaje, że w śmietnikach lądują najczęściej produkty z krótkim terminem ważności. Króluje tutaj chleb, pieczywo, wędliny, warzywa, owoce, więc takie produkty, które wymagają przechowywania właściwego. Według szacunków rocznie gospodarstwa domowe z powodu wyrzucania żywności tracą od 5 do 6 tysięcy złotych. A podobno ta statystyka jest mimo wszystko coraz lepsza, to znaczy coraz mniej tej żywności marnujemy, mimo że warto jednak tę liczbę przypomnieć, że co roku są to cały czas 3 miliony ton żywności, która jest po prostu wyrzucana do kosza. Światowy Dzień Żywności jest obchodzony od 1979 roku, 16 października właśnie. Celem tego dnia jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem, a tematem zajął się Witold Banach. Coś mi świta. You're none of us. Ain't it fun? Ain't it fun? Ain't it fun? Paramore. Słuchają Państwo, coś mi świta w trójce, czyli taka rozgrzewka przed porannym. Zapraszamy do trójki, które to już po godzinie 6. Między 6 a 9 u Roberta Grzędowskiego sporo się dziać będzie. Między innymi piosenka do wyjaśnienia, czyli Kuba Ambrożewski i kolejna muzyczna opowieść, ale też bez uników rozmowa polityczna w trójce. Renata Grochal tradycyjnie, a gościem będzie Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Także zapowiedź spotkania z Jolantą Kwaśniewską w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jest planowana. Będzie to rozmowa na temat książki Pierwsza Dama. To z kolei ta część Michała Nogasia, który też pojawi się i opowie Państwu o tym właśnie wydarzeniu. Ale w ramach porannego zapraszamy do trójki również o meczu Polska-Chorwacja i o broni palnej. Tak jest, bo tylko na Dolnym Śląsku ponad 10 tysięcy mieszkańców ma pozwolenie na broń sportową. Nie mówimy tutaj o policjantach, detektywach, ochroniarzach czy myśliwych, a wyłącznie o zawodnikach. Nie jest tajemnicą, że tuż po wybuchu wojny w Ukrainie liczba członków różnych klubów sportowych gwałtownie wzrosła, więc pewnie będzie to punkt wyjścia do rozmowy generalnie o broni palnej w domu. Posiadanie broni daje nam złudzenie poczucia bezpieczeństwa, bo daje nam wyobrażenie, że w sytuacji zagrożenia będziemy mogli się obronić. To, czy my będziemy potrafili skorzystać z tej broni, użyć jej właściwie, znaleźć ją, jeżeli jest schowana, nad tym się nie zastanawiamy. To w naszej głowie jest taki prosty skrót: mam broń, więc mogę się obronić. Wojna wybuchła dawno. Z perspektywy naszego mózgu, naszego codziennego życia, więc my już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Nie czujemy na co dzień takiego realnego zagrożenia, że musimy znowu wziąć broń do ręki i bronić naszych domów czy naszych granic. Są inne codzienne problemy, które nas zajmują. Całkiem niedawno zamiast brać do ręki broń, braliśmy łopaty i zabezpieczaliśmy się przed powodzią, tak? Wojna już trwa, myśmy się do niej niestety, ale zdążyli w pewnym sensie przyzwyczaić. Zapraszamy do rozmowy, do wzięcia udziału w tej rozmowie. 2 2 7 3. Po godzinie 6 w porannym zapraszamy do trójki. A już teraz skok na głęboką wodę, czyli Wiktor Waligura za kwadrans 6.